kao što priliči domaćin je otvorio ovo naše sabranje, na neki način je domaćin će i da zaključi ovaj ciklus predavanja. Volio bih imati Jefremiju i Gubaniju manastira Svetog Stefana da nam kaže nešto na temu monaštvo danas. Izvolite. Vaše preosveštenstvo, visoko prepodobni oci, poštovane mati Igumanije, sestre monahinje, dragi vranjanci. Želela bih najpre da zablagodarim našem ocu i pastiru, episkopu Pahomiju, kao upravitelju svepravoslavnog društva prepodobni Justin Ćelijski i Vranjski, na inicijativi da se u našoj eparhiji po prvi put održi jedno monaško sabranje, ali i na njegovoj ličnoj, vidljivoj i nevidljivoj žrtvi, koji je izraz istinske pastirske ljubavi i brige. Zadužena takvim primjerom, ali da bi pre svega ispunila blagoslovu usmenom izlaganju na ovom skupu, pokušat ću da kažem nekoliko reči o savremenom monaštvu, i to ne na osnovu znanja sakupljenog u akademskim riznicama, već na ovim vranskim brdima na kojima sam do sada provela skoro 25 godina, najpre kao poslušnica, a danas i kao neko ko bi trebalo da ponese odgovornost. Spasenje čovekovo ostvaruje se u crkvi i povezano je sa blagodaću Božja. Monaštvo je pak pitanje ljubavi, celokupne predanosti Bogu. I radost i mučeništvo u isto vreme, kako kažu crkveni oci. Mimo nas je živeći njime, osjećamo ga još i kao najveći blagoslov. Čuli smo u dubinama svog bića kao Avraam glas gospodnji, idi iz zemlje svoje i od roda svojega, iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati i osnaženi Božijom pomoću i prizivom pošli smo za njim. Od tog trenutka sva naša pažnja usredsređena je upravo na tu zemlju, a naše teškoće i borbe osmišljene su njome. Poznato je da je srpsko monaštvo 20. veka utemeljeno na iskustvu ruskog monaštva prebeglog u Srbiju posle oktobarske revolucije i na plodnom tlu bogomoljačkog pokreta. Decenijama je odolevalo bogobornom režimu i koliko je moglo čuvalo je svetinje. Krst naše nacionalne istorije nije mi mojišao ni Vransku svetu goru. Budući da je bilo udaljeno sedište eparhije i pod pritiskom režima, polovinom prošlog veka u njoj se ugasila većina monaških ognjišta. 90. godina 20. veka se mnogim krajevima naše zemlje proneo duh svetogorskog predanja, zahvaljujući uticaju tadašnjih mladih episkopa i duhovnika školovanih u Grčkoj. Tada smo i mi, zajedno s našim episkopom gospodinom Pahomijem i duhovnim ocem arhimandritom Vajsijem, došli u zapustele i polusrušene svetinje ovog kraja. Te godine su bile zaista blagorodne. S jedne strane, narod izlože nevoljama, ratovima i progonu, a sa druge, nalivanje novog vina u telo crkve. Stariji monasi i monahinje, prekaljeni životnom mukom i iskustvom, s nepoverenjem su gledali na mlade snage koje su pristizale. Strahujući od promjena koje su bile na pomolu, stari oci su govorili: teško nama kada mu manastire dođu ovi iz komunističkih škola. I zaista nije im bilo lako. Znaju to dobro iz ličnog iskustva i ovdašnji naši oci i pastiri. Nadahnuti prvinama blagodati, dolazili smo sa dobrim nastrojenjem, oduševljenim mislima da odlazimo da tihujemo i da služimo Gospodu. Mnogi od nas su tek tada učili kako da pešače preko brda, da lože vatru, da razlikuju jednu vrstu rasada od drugog, kako da žive i snalaze se u zabiti. A još teže bilo je kako da tako raslabljeni ljudi, puni samopouzdanje i gordosti, postanu monasi. Ali eto, molitvama i trudom naših otaca prošle su u trpljenju 2-3 decenije i sa njima i muke naših rađanja i vaspitavanja. Čini nam se da današnje generacije nemaju tog duhovnog poleta, da je ponestalo one mladosti svojstvene čežnje za Bogom i spremnosti da se ide do kraja. Kao ljudi koji su gradili svoju ljubav i mladost u ove svetinje, sa verom i nadom da će se život i monaška tradicija u njima nastaviti, ne možemo, a da se sa sveštenim nemirom ne zapitamo, šta uzrokuje takvu hladnelost i kako da sopstvenim životom doprinesemo da se današnji mladi oduševi prinesu Bogu svoje srce i svoj život, a imali nečeg većeg od toga. Po svetom Nikodimu svetogorcu Bog nas je stvorio sa ciljem da ga proslavljamo, da mu služimo ovom prolaznom veku i da se njime večno naslađujemo u onom budućem. Sveti oci kažu da je cilj ljudskog života čistota srca, zadobijanje blagodati Duha Svetoga, to jest večni život, spasenje, carstvo nebesko. Ali usred sve jače i perfidnije virtualne agresije i svetske buke, kao da ta suštinska stvar ljudskog postojanja ne dopire lako do uma i srca čoveka. Po rečima svetog Jovana Kasijana, ljudska volja je oduvek, ne samo u našim vremenima, rukovođena samoljubljem i zemaljskom mudrošću, zamišljala da može da postigne neku sredinu, inače dostojnu svake osude, to jest da dostigne buduće blago ne gubeći sadašnja, odnosno da ne trpi nevolje pri ispunjavanju zahteva duha. Već smo navikli na značajno izmenjenu sliku sveta i na drugačije mesto koje crkva ima u savremenom društvu. Brojne svetovne navike prenose se na crkveni život i utiču na duh današnjeg monaštva. Obnova svetinja, veronauka u školama, brojnost monaha i mladih u crkvi, obilje duhovne literature, sve to na prvi pogled svedoči o duhovnom napretku. Ali primjena savremenih tehnoloških dostignuća menja okolnosti života, a ujedno sa nametljivom silinom i čovjekov unutrašnji svijet, sužava njegov duhovni prostor, preoblikujemo svijest. Usvajanje novih modela obrazovanja i vaspitanja vaspitanje dece također raslabljuje duh i dovodi do izopačavanja vrednosti. Šta vredi obnoviti hramove od kamenja i cigala, pita se arhimandrit Rafael Karelin, a razoriti unutrašnji hram čovečijeg srca, onesposobiti ga da primi blagodat, zaglušiti u njemu svaku bogougodnu čežnju. U tome i jeste veština neprijatelja. Moderne tehnologije, kompjuter, internet, mobilni telefon, olakšavaju život, ali potrebnički duh čine suvišnim. Preplavljujući čoveka velikom količinom informacija, ona ga dovodi u stanje psihičke napetosti i razorno deluje na njegov duševni svijet. Formiran u ovakvim vremenima, surovim po dušu, današnji mlad čovjek mora da bude u većoj ili manjoj meri oštećen, duhovno umrtvljen, bezvoljan i lišen osjećanja odgovornosti prema sebi i svemu što ga okružuje. O takvim ljudima govori nam mitropolit Atanasije Lemesolski kroz jedan svoj primjer iz običnog života. Mladić odlazi u inostranstvo na studije, ali ne ustaje ujutru da ide na predavanja. Zašto? Mrzi me, kaže, ali deti ti si došao da studiraš, probudi se makar zbog predavanja. Mrzi me, ne vidim razlog da idem, odgovara on. A šta je sa tvojim ocem koji ti šalje novac? Njega se to ne dotiče, ništa ga se ne dotiče, ništa ga ne interesuje, ne zanima ga ništa. U njemu nema ničeg što bi ga probudilo, njegova duša je mrtva. Pitamo se onda kako može mlad čovjek odrasti u duhu samoljublja, samovolji i gordosti kasnije na bilo kom životnom putu da prihvati odgovornost i večne vrijednosti. Kako da proradi njegovo zakržljalo srce koje se uglavnom virtualno druži? Kako da se raduje kad se zlopati, kad je naučio da mu sve bude potaman? Kad krenemo od takvih pretpostavki života, normalno je onda da mlad čovjek u manastiru traži svoja prava, da se osjeća stešnjeno, da očekuje posebne uslove, da je istrpljen, da mu je teško da posluša. I ponovo se pita, kako današnji mlad čovjek da žrtvu i krst doživljava kao privilegiju i čast, smirenje kao slavu, siromaštvo kao bogatstvo? Kako da shvati da Bog kroz sva stešnjavanja hoće da nam pomogne, da nas učini naslednicima njegovog života, njegovog carstva i da je to put podražavanja Hristu. Radi rješavanja ovih duhovnih problema potrebno je vratiti se korijenima duhovnog predanja koje u monaštvu najvernije očuvano i započeti borbu za zadobijanje sobstvene duše i spasenje duša naših bližnjih koji su nam povereni na duhovno staranje. Više je nego očigledno da za takvu borbu danas nedostaje i snage i mudrosti. S jedne strane onima koji treba da se uče i slušaju, a sa druge i onima koji treba da razumeju i podrže nežnu i ranjenu dušu mladog čoveka. Jer velika je stvar da neko usred buke današnjeg vremena čuje poziv Božji i odazove se. Sveti starac Pajsije kaže da će takvi ljudi imati prava na mnoge olakšice. Nezdrava atmosfera u savremenoj porodici onesposobljava čoveka za duhovni život. Različiti problemi, svađe i nasilje ostavljaju neizbrisiv trag na dečijoj duši. I vrlo često, baš zato što nije primio dovoljno ljubavi onda kad je trebalo u porodici, on je tražen na pogrešan način u okrilju crkve i još češće na stranputicama, u sektama ili lošem društvu. Ako takvi ljudi, ranjeni i na neki način oštećeni, završe pod manastirskim grobom, a prema njima se ne zauzme ispravan stav, to jest ne pruži im se dovoljno ljubavi, strpljenja i duhovne hrane, oni će ostati zauvek samo jedan zamršen problem i sebi i drugima. Pitanje je zapravo da li su monaške zajednice koje kao prve linije fronta traže zrele i odvažne borce uopšte dužne da nose teret takvih ljudi. Odgovori su u današnjoj manastirskoj praksi različiti i zavise od toga koliko su takve osobe karakterno raslabljene, odnosno koliko same mogu i žele da se menjaju i bore na duhovnom planu. U stvari, suštinsko pitanje jeste da li oni dolaze u manastir da nađu Hrista ili da pobegnu od sebe? Jer dolazeći iz pogrešnog razloga oni svoj problem ne rešavaju, već ga uvećavaju. Još prije 15. godina iz svog iskustva arhimandrit Pajsije Tanasijević je govorio: današnji čovjek je komplikovan, iznad svega sebeljubiv, sujetan i gord. Pitanje je u kojoj meri mi duhovnici možemo da mu se približimo i da imamo strpljenje s njim takvim, a on ipak kuca i traži spasenje. I rukovodeći se savjetom svetog Serafima Sarovskog nastavlja: duhovni otac 20. veka mora da bude ne otac, nego majka svojim učenicima. Kraj citata. Majka kao ličenje žrtve, ljubavi, praštanja, smirenja. Ali ne možemo da ne pomenemo da je i ta stalna potreba da nas neko voli, uslužuje, razume, čak i kad su duhovne stvari u pitanju, pokazatelj slabosti i neke vrste duševne oštećenosti, ako ne i egoizma. Iako je to u današnje vreme donekli i opravdano, ne znači da mu nije neophodna rasudljiva terapija. Ponekad egocentričnost ume da zahvati čitavu zajednicu, pa su takvi monasi nesrećni, ne mogu da ispunjavaju svoje zavete, lako se vređaju, što po rečima oca Aleksandra Šmemana govori najviše o njihovom nedostatku blagodarnosti. Neosporivo je da savršenstvo ljudskog lika u tome da voli, da blagodari Bogu, a ne da samo očekuje i traži ljubav za sebe. Ali da bi se do tog stepena došlo, potrebno je mnogo trpljenja, suza i molitava. Govoreći ovdje o nedostacima savremenog društva, čije posljedice savremeni monasi podnose kao neminovnost, cilj mi je bio da bar u izvjesnoj meri, dotičući se njih, rasvetlim razloge današnje duhovne ohladnelosti. Ali ta konstatacija eto stoji i proziva. S tim u vezi, budući da me krst koji nosim proziva, osvrnula bi se sada na to koliko smo zreli i stasali mi, pred koje crkva stavlja zadatak da današnje mlade ljude, namučene, nevoljene, nervozne i opterećene, oblikujemo valjane monahe. Kojim principima bi u tome trebalo da se rukovodimo i kako unutrašnje nastrojenje može u svemu tome da nam bude od pomoći? Sveti starac Pajsije Svetogorac ostavio za sve nas značajno zaveštanje rekavši: vi, novi kaluđeri, treba da postanete pečene cigle, jer sada kakvi jeste još ste nepečeni. Treba da se ispečete u vatri iskušenja da biste mogli na svojim plećima da ponesete ljude koji će iz godine u godinu dolaziti sve bolesniji. Da, svakako, mi današnji igumani i igumanije, po rečima svetih otaca, trebalo bi bolje da znamo kako da se potčinimo, nego kako da vladamo. Oni nas još poučavaju da ljubeći svoju pastvu i imajući na umu kakvog smo se vremena prihvatili, kao i onoga kojim ćemo morati da odgovaramo za svoje rukovođenje, često milost postavljamo iznad pravde, da budemo razboriti i da dok pokušavamo da skinemo rđu, ne uništimo sasud. Da po Svetom Vasiliju Velikom pronađemo način isteljenja koji odgovara određenoj slabosti i ne prekorevamo u duhu nadmenosti. Da ne bude da prekorevajući nekog pokretani gnevom, mi ispunjavamo svoju strast. Sveti Donat savjeti i humani i ovim rečima. Neka uvijek bude podozrivo u pogledu svoje sobstvene slabosti, imajući na umu da ne bi trebalo prelomiti slučajnu trsku. Ovim ne mislimo da bi trebalo dopustiti da se rasveta porok, nego da ga saseca razborito i milosredno, sagledavajući šta bi bilo više od pomoći, kako bi je više voleli nego što bi je se plašili. Tako i sveti Grigorije Dvojeslav poručuje, neka iguman trpeljivo prelazi preko nekih stvari kao da ih ne primećuje, ali neka ne dozvole da se razviju time što će ih previdjeti. A sve tu u cilju da ne bi velika strogost počinjenog učinila gori i da zbog prevelike blagosti ne bi postao razustan, jer blagost uvek mora biti pomešana sa strogošću. Ako si nastojatelj brati, brine se o njima sa strogim srcem i snishodljivim milosrđem, nastavljajući ih na ono što treba da rade delom i rečju, više delom jer primjeri jače deluju, govori Ava Dorotej. Po rečima Svetog Vasilija Velikog, nastojatelj treba svojim životom da predstavlja jasan obrazac u kojem će se vidjeti izvršenje svake zapovesti, da bude proveren u smirenju, da ga krase krotka narav i smirenje srca, da sobstvenim delima svedoči o svojoj ljubavi prema Bogu, da lako prašta, da ne pravi razliku među braćom, da je trudoljubiv u duhovnom poučavanju onih što dolazi kod njega, a iznad svega, da Boga pretpostavlja svemu ostalom. Sve ove zapovesti, iako su nam danas u praksi potrebnije nego ikad, nisu jednostavne i nije ih lako ispuniti. I oni koje je crkva postavila na ovo poslušanje, ljudi su sa svojim slabostima, a mnogo puta taj krst sticajem okolnosti nosi i oni koji sami na delu nisu pokazali neophodnu poslušnost, a podrazumeva se da je očekuju drugih. Rađanje u Hristu novih ljudi uvek prevazilazi mogućnosti onih pred koje je taj zadatak postavljen. Bog je tako ustrojio kako bismo se smiravali svešću da taj krst samo uz njegovu pomoć možemo da nosimo. Čudesna energija samoukorevanja, samopoznanja, smirenja pred Bogom. Ona otvara nebesa zato što Bog ima slabost prema srušenim srcima i prema njima brzo priklanja svoju milost i pomoć. Arhimandrit Zaharije, učenik starca Sofrone i duhovnik manastira Svetog Jovana Krstitelja u Esiksu kod Londona, na jednom skupu u Americi postavio pitanje: koja je najveća zapovest Novog Zaveta? Jedni su rekli: ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim. Drugi: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Treći: ljubite neprijatelje svoje. Ali on nije bio zadovoljan njihovim odgovorima. Kad su ga zamolili da im sam objasni, pozvao se na Evanđelje po Luki: kad izvršite sve što vam je zapoveđeno, govorite: mi smo nepotrebne sluge, jer smo učinili što smo dužni učiniti. Znači, kad ispunimo sve zapovesti i zapovesti ljubavi i sve ostale, da prinesemo Bogu svoju nedostojnost, da se smiravamo smatrajući da je to ispunjavanje zapovesti najmanje čime možemo da izrazimo Bogu svoju odanost i vernost. Sve ovo potkrepio primjerom prakse čina trpeze na Svetoj Gori. Nakon trpeze, pored igumana koji blagosilja, stoje kuvar i trpezar i traže oproštaj. Ma to je ludost, rekao bi možda, nerazumevajući suštinu današnji mlad čovjek. Oni su se trudili da ispune zapovest ljubavi, da nahrane bratiju i sad traže oproštaj. Ali upravo to i jeste monaštvo. Da volimo Boga i da smatramo sebe gorim od svih. Dodat ćemo još nekoliko reći o snazi smirenja koji ima toliko važno da se smatra jednim sigurnim prostorom unutar koga čovjek može delati i na zadobijanju ljubavi i trpljenja i svega onoga što nas istinski sjedinjuje sa Bogom i bližnjima, bilo da su oni nama počinjeni ili smo mi počinjeni njima. Vrlo koristan duhovni metod u tom pogledu otkrivaju nam reči maločas spomenutog starca Zaharije s jednog sabranja gde govori: svi smo mi izloženi različitim energijama i treba da naučimo da energiju koja dotiče, dolazi i dotiče naše srce, a ne možemo da izbegnemo, preobrazimo u duhovnu energiju, energiju molitve i pokajanja. Naprimjer, nađu se dve sestre u manastiru, jedna kaže drugoj neku tešku reč. Sestru ne može zbog toga da ne zabole srce, ali može na dva načina da odreaguje. Može da pomisli: stalno se za nju molim, mislim o njoj dobro, uvek joj pomažem, a ona mi sada zabada nož u srce, loš je čovjek. To vodi u osudu, srca tvrdnje. Pa čak i kad bismo bili u pravu, nemamo opravdanja, jer kad uznesemo naše srce ka onome koji je raspet na krstu radi čitavog sveta i svojih neprijatelja, kako možemo da zauzmemo takav stav prema jednom sličnom nama ostrašnjenom čoveku? Ali bol je neizbježan, dotiče srce. Pravo rešenje, kaže isti starac, jeste da unutar sebe uzdignemo um ka Bogu i da mu kažemo: Gospode, ti si video da sam zadremala u lenjosti i poslao si svog anđela da me probudi. Pomiluj sestru, a pomiluj mene. Tada energija biva dobra energija, koja će sestri dati snage da nastavi razgovor sa Bogom na bilo koju korisnu temu. Na kraju će osjetiti božansku utehu i zaboravit će odakle je to počelo. Navodi drugi primjer. Dolazila je kod nas u manastir doktorka iz jedne evropske zemlje. Radila je na klinici, ali je direktor nije podnosio. Bio je težak i surov čovjek. Ona se razočarala i htjela da napusti kliniku i posao. To mi je ispovedila. Rekao sam joj da probamo još nešto. Počni ovako da se moliš: blagodarim ti, Gospode, koji si poslao ovog čovjeka na put mog života da mi pokaže koliko je daleko moje srce od tebe. Nakon što se dve nedelje tako molila, prišao je direktor jednog dana i rekao: ili sam ja pogrešio ili ti nisi ista osoba. I jedno i drugo bilo je tačno. Ta stvar se rešila tako i ona i sada radi u miru i bez problema. Vidite kako preobražavamo energiju iskušenja u energiju spasenja. Naglašavajući duh smirenja kao osnovu svake dobrodetelji, ovi primjeri vraćaju nas korenima autentičnog monaškog predanja. Pre svega, na primjer našeg iskupitelja, po kome je krst čast, stradanje radost i uopšte žrtva najveće privilegije blagoslov. Da ne bude da se, uljuljkujući se u duhovog vremena, svakodnevno samo pitamo kako da budućim generacijama, po rečima svetog starca Pajsija, ne ostavimo samo zarđale limove, već da se i potrudimo na obdelavanju polja svoje duše, te u smirenju i požrtvovanosti zauzmemo ispravan stav prema mladima koji i u ovom obremenjenom vremenu kreću putem monaštva. Najviše što ime može približiti veličinu večnih vrednosti, proširiti suženi duhovni vidik i promeniti nastrojenje duše jesu naši plodovi duha. Zato imajući kao nelažno svedočanstvo takvih plodova duha svete mošti naših prethodnika, prinesimo i mi dve udovične lepte. Pa čak i ako nismo u mogućnosti da nešto mnogo damo od sebe, nemojmo popuštajući strastima stajati na put onome koji u svojoj velikoj ljubavi svakodnevno pokušava da sačuva i razgori malu iskru daha svog u svakom od nas, da zagreje ohladnila ulja naših motora i aktivira zamrznute sile naših duša. Mi monasi 21. veka, obremenjeni teretom svog starog čoveka, u želji da živi obrazac života po Bogu, očuvamo u našem životu, u našem monaštvu i u našoj crkvi, predložimo nemoć našu pred Boga i ne prestajemo da mu blagodarimo što nas je prizvao da budemo njegovi vezisti baš u ovo vreme. A to ćemo najverodostojnije moći, mi ubogi Adamovi sinovi obučeni u rasu, ako shvatimo da postoji kutak vasione za koji smo sami najviše odgovorni i od koga najpre treba da započne ispravljanje. Taj kutak smo mi sami. Hvala vam. Ja bih postavio svima značilo ovu varenju, posebno zato što je svjedočanstvo tradicije baš ovoga mesta. I Nedavno sam čuo od jednog svetogorskog duhovnika da monah treba da živi sada i ovdje. Uvek i značajno je to da govorite iz iskustva koje se desilo, da kažem, danas, dešava se i baš ovdje. I meni je posebno drago da ste na taj jasni način Hristus po blagosti na Josa Pajsija ovdje osjećaj na neki način novo sabranje i pod njegovog truda i monaškog raspitanja i poražena monaških zajednica preko kojih je i on kao ovdje donosi danas podobno.